Autopromocja. To program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 26 stycznia, wybija 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch, najlepszy, Dawid Kubacki, trzeci w konkursie Pucharu Świata w skokach w Zakopanem. Kierowcy powinni być bardzo ostrożni w 12 województwach, ostrzeżenie IMGW przed gołoledzią. 16 miejscowości w powiecie poddębickim znalazło się w obszarze zagrożonym ptasią grypą. Wielki sukces Kamila Stocha w Zakopanem pewnie zwyciężył w konkursie Pucharu Świata w skokach. Na podium także Dawid Kubacki. Po pierwszej serii był pierwszy, ostatecznie zajął trzecie miejsce. Drugi był Austriak Stefan Kraft. Kibice, którzy dopingowali skoczków na wielkiej krokwi, byli pewni, że Polacy będą na podium. Wygrał Kubacki trzeci. Od dawna tak nie było. Dziecku się podobało przede wszystkim i nie śpi. Wierzyliśmy, nigdy dadzą radę. Duma, ale myślę, że Dawid wygra. A ona znowu wstawiła, tak, że... Ja Stoch, na 100%. Fantastycznie. Po takich skokach niesamowite. Co oni stworzyli, to jest coś niesamowitego. Niespodziewanie troszeczkę nas tutaj zaskoczył Kamil, także no jesteśmy na pewno bardzo zadowoleni. Miła niespodzianka, powiem szczerze. Trochę dechu dla jednego, a drugi będzie też zadowolony. Ale... Tak, że po dłuższym czasie teraz... Stoch wygrał, nie? Tak. Fantastycznie, pierwsze, trzecie miejsce. To jest dla nas radość. Było to 35. zwycięstwo Kamila Stocha w zawodach Pucharu Świata i 5. triumf w Zakopanem. To także 9. podium Dawida Kubackiego z rzędu. Następny konkurs Pucharu Świata w przyszły weekend w japońskim Sapporo. Niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW przed gołoledzią. Marznąca mrzawka będzie padać nawet do jutrzejszego przedpołudnia. Jak mówi Małgorzata Tomczuk z IMGW, w drugiej połowie poniedziałku oraz w kolejnych dniach sytuacja zacznie się poprawiać. Przy dalszym napływie dosyć ciepłego powietrza nocne spadki nie będą tak intensywne. Spodziewamy się opadów deszczu takich konkretnych przy temperaturach dodatnich. Natomiast na południowym wschodzie, w zasadzie nie powinno padać. Tam, gdzie temperatura może spaść poniżej zera, nie powinny występować opady. Ostrzeżenie IMGW wydał dla 12 województw poza śląskim, świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim. Ponad 200 byłych więźniów weźmie udział jutro w uroczystościach 75. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. W przeddzień obchodów ocaleni dzielili się wspomnieniami z dziennikarzami z całego świata, którzy przyjechali relacjonować uroczystości. Leon Weintraub mówi, że musimy robić wszystko, aby podobna tragedia nigdy się nie powtórzyła. To jest potrzebne, konieczne osobiście, to jest miejsce zgonu mojej mamy i cioci. To jest właśnie miejsce, które ma być ostrzeżeniem. Zaczyna się od niechęci do innych, przechodzi wrogość do innych i kończy się w komorach gazowych. Maria Hel trafiła do Auschwitz w 1944 roku razem z matką i pięciorgiem rodzeństwa. Jak wspomina, matki widywały swoje dzieci bardzo rzadko. Raz w miesiącu pół godziny mogła tylko oglądnąć, czy jeszcze dzieci żyją. A tak, nie mogła się tymi dziećmi w ogóle zajmować. Dlatego jak matkę wysłali do Birkenau, to ona po prostu tylko widziała, że jeszcze dwoje jej córek są tu, ale później już nigdy się nie dowiedziała, jak się stało z tą starszą córką, której nigdy już później nie znalazła. Na jutrzejsze uroczystości w Auschwitz-Birkenau przyjedzie ponad 60 delegacji reprezentujących państwa i organizacje międzynarodowe. Relacje w naszych serwisach, a na portalu polskieradio24.pl będzie specjalny serwis w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Można będzie na nim obejrzeć przejmujące relacje filmowe i fotograficzne poświęcone nazistowskiemu obozowi zagłady. 16 miejscowości w powiecie poddębickim znalazło się w obszarze zagrożonym ptasią grypą. Strefę wyznaczono na podstawie rozporządzenia wojewody łódzkiego po tym, jak wirusa wykryto w powiecie kolskim. Tablice informujące, że wjeżdża się na teren zagrożony ptasią grypą, można zauważyć m.in. w miejscowościach Brzozówka, Czepów, Grodzisko, Wilna Mówi, Żabieniec. Pełną listę można znaleźć w rozporządzeniu wojewody łódzkiego, w którym mowa również o wydzieleniu obszaru chronionego w powiecie łęczyckim. Na terenach oznaczonych żółtymi tablicami nie wolno przewozić drobiu oraz jaj bez zgody lekarza weterynarii. Dotyczy to również dostarczania ich do zakładów przetwórczych. Rolnicy nie mogą wyrzucać ściółki i nawozów naturalnych. Rozporządzenie wprowadza też nakaz czyszczenia i dezynfekcji pojazdów wykorzystywanych do transportu ptaków i jaj. Drób musi pozostawać zamknięty w budynkach inwentarskich, a osoby wchodzące do gospodarstw i z nich wychodzące muszą też stosować środki bezpieczeństwa biologicznego. Rozporządzenie obowiązuje do odwołania. Marzena Grzelak-Plewińska, Radio Łódź. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny w centrum i na północy kraju. Tam przelotne opady deszczu, miejscami marznącego, powodującego gołoleć. Na Podlasiu niewielki śnieg. Termometry pokażą jutro w Augustowie 1 stopień, w Warszawie 3, w Rzeszowie 4, w Szczecinie 5, we Wrocławiu 7. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nagrody sportowe Polskiego Radia 2019. Progresja wyniku. To jest medale w Pucharach Świata. Numerowe. To są mecze na wielkich boiskach. No, jestem mega szczęśliwy z tego tytułu. Kategoria Sportowiec Roku. Dziesiątkę kandydatów prezentujemy w Trójce po serwisach sportowych po 9 i 19. Głosowanie do 2 lutego. Szczegóły na stronie nagrodysportowe.polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Dzięki usłudze konfiguracji laptopa i smartfona zyskasz sprzęt gotowy do pracy w każdych warunkach. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Słuchacze oczekujący na comiesięczną pensję proszeni są o udanie się do punktu Lotto i zagranie o ekstra pensję, czyli 5000 zł miesięcznie przez 20 lat. Ekstra pensja. Graj w punktach Lotto. Rodzinne szaleństwo na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Marian? Dobrze kupić to jak? Barbara, taniej. Mega rabaty w Media Expert. Teraz kup co najmniej 2 produkty w promocji za minimum 500 zł i zyskaj od razu 40, 150, 350, 500, a nawet 5000 zł rabatu. Tak, nawet 5000 zł taniej. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwestia kultury. Mariusz Cieślik, witam Państwa. W przeddzień Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Już jutro wielkie uroczystości w obozie Auschwitz-Birkenau. A dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali o człowieku, który chciał powstrzymać Holokaust. Taki tytuł nosi komiks poświęcony Janowi Karskiemu. Jan Karski, kurier Polskiego Państwa Podziemnego, który odbył kilka bardzo ważnych misji i z komunikatem o sytuacji w Polsce pod okupacją niemiecką i o Holokauście próbował dotrzeć do najważniejszych ludzi świata, w tym prezydenta Roosevelta, premiera Wielkiej Brytanii, Winstona Churchilla i najwyższych dostojników państw alianckich i oczywiście polskiego rządu na uchodźstwie. Stał się też bohaterem kultury masowej, co powinno nas cieszyć, bo to jest taka postać, której, no wydaje mi się, w tej kulturze należy postawić pomnik i on jeszcze nie jest moim zdaniem taki, jak być powinien, ale powoli, powoli takich wydarzeń jest coraz więcej. W piątek do całego nakładu włoskiego dziennika La Repubblica dodano komiks włoskich twórców właśnie pod tytułem Człowiek, który próbował powstrzymać Holokaust, a już jutro w Londynie wielki amerykański aktor David Stratheim pokaże monodram inspirowany życiem, biografią Jana Karskiego. Tego aktora możemy znać z oscarowego filmu Good Night and Good Luck. I dziś będziemy rozmawiać o tym, o biografii Jana Karskiego i o tym, jak on funkcjonuje w kulturze i jak, myślę, powinien funkcjonować. I moimi gośćmi są wybitni specjaliści od tego tematu. Pani Ewa Junczyk-Ziomecka z Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego. Dzień dobry. I Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski. Dzień dobry. A ponieważ wiemy, ponieważ obydwoje Państwo znali Jana Karskiego, a Ewa Junczyk-Ziomecka wielokrotnie z nim rozmawiała, to wiemy też... Ja nie znałem osobiście. Ale słuchaj, to tyle wiesz o Karskim, to jakbyś go znał. Jakbym go znał, dobrze, to zgadzam. To wiemy od pani Ewy Junczyk-Ziomeckiej, że ulubioną piosenką Jana Karskiego była Ta ostatnia niedziela w wykonaniu Mieczysława Foga i od niej dziś zaczniemy. Że skończyło się. Dziś przyszedł drugi, bogatszy i lepszy ode mnie i wraz z tobą skradł szczęście me. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc nie żaluj jej dla mnie. Spojrzyj czule dziś na mnie, ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała, a co ze mną będzie, któż to wie. Ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione, skończyło się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa ponownie po tej pięknej, wzruszającej piosence, ulubionej piosence Jana Karskiego w towarzystwie Ewy Junczyk-Ziomeckiej i Roberta Kostry, ludzi, którzy no, wiedzą bardzo dużo, może nawet prawie wszystko Janie Karskim. Nie, jednak nigdy się nie wie o człowieku. To wiemy też, że wszystkiego się nigdy nie wie o człowieku. Ale to teraz może opowiedzmy o tym, co się będzie działo jutro w Londynie. Pani widziała Davida Strothaima, aktora, wielkiego amerykańskiego aktora, znanego między innymi ze skarowego filmu Good Night and Good Luck, w tym monodramie w Waszyngtonie, w Georgetown, prawda? Proszę Państwa, to jest wspaniałe przedstawienie. Ono było pokazane 14 listopada w Waszyngtonie na rozpoczęcie obchodów stulecia School of Foreign Service na Georgetown University, gdzie Karski był profesorem przez blisko 40 lat. I proszę sobie wyobrazić, jak jest on ceniony i doceniany, skoro skoro ze wszystkich profesorów, którzy przez te 100 lat tej szkoły dyplomacji przewinęli się przez uczelnię, wybrano właśnie jego na inaugurację tych obchodów, w której to obchody były w obecności wybitnych absolwentów, między innymi prezydenta Billa Clintona, króla Hiszpanii, Barroso i wielu, wielu, wielu innych. I muszę powiedzieć, że nie było biletów do tego stopnia, że planowane jedno przedstawienie odbyło się... No Nancy Pelosi też przewodnicząca. Tak, Nancy Pelosi siedziała w pierwszym rzędzie i była jedną z pierwszych, która po zakończeniu przedstawienia, które trwa 72 minuty, wstała i wszyscy się zerwali do owacji na stojąco. Dlaczego? Dlatego, że to przedstawienie, monodram, jest przede wszystkim wykonywane przez wybitnego aktora, który właściwie, jak muszę to przypomnieć, że jak jeden z prezydentów Georgetown University, Father Lee O'Donovan, który siedział w drugim rzędzie zaraz za panią Pelosi, jak zobaczył Davida Stratheima wchodzącego na scenę, który zaczął swój monolog, to złapał mnie za rękę dramatycznie i mówi: "It's him, it's him." Tak David się wczuł w rolę Karskiego, że były prezydent uniwersytetu rozpoznał w nim rzeczywistą postać. Tak. Dlaczego to przedstawienie było tak entuzjastycznie przyjęte? Myślę, że dlatego, że nie tylko przedstawia całą biografię Karskiego, czyli młodego mężczyznę, młodego chłopca urodzonego w Łodzi, wykształconego na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, oficera kampanii wrześniowej, a potem wielkiego emisariusza i na końcu profesora Georgetown University, dlatego, że ta sztuka jest skierowana do każdego z nas, ponieważ to ona jest, przedstawia jakby uniwersalne pytania o kondycję natury ludzkiej i o to, a jak my dzisiaj, jak my reagujemy na ewidentną niesprawiedliwość, na krzywdę ludzką. Niekoniecznie taką wojenną, ale taką, którą się widzi, nie wiem, na ulicach młodzież widzi, może na sali gimnastycznej czy w szkole. Czyli jednym słowem, to jest o każdym z nas. To przedstawienie, jak już pan redaktor łaskaw wspomnieć, będzie miało swoją premierę w Londynie, co jest niesłychanie interesujące, dlatego, że to jest w pewnym sensie powrót Karskiego do Londynu. I to jest właśnie ciekawy wątek, bo my to mamy w pamięci z tej słynnej rozmowy z Rooseveltem, być może dlatego, że ona się we wszystkich wspomnieniach pojawia, prawda? Również w powieści Janika Henela się pojawia Jan Karski. Natomiast przecież ta główna część jakby aktywności Jana Karskiego jako kuriera miała miejsce właśnie w Londynie, prawda? No, może historyk powie najpierw. No, trudno powiedzieć, że w Londynie ona się odbywała pomiędzy Warszawą, powiedzmy, a Londynem. Ale te informacje tak. dotyczące sytuacji w Polsce Karski dostarczał właśnie do Londynu, do rządu polskiego na emigracji w Wielkiej Brytanii w Londynie. A wcześniej we Francji. A wcześniej we Francji. Jan Karski rzeczywiście odbył właściwie dwie takie ważne misje kurierskie. Jedna była nieudana, czy powiedzmy trzecia nieudana. Został wtedy złapany na Słowacji. Tak, został złapany na Słowacji. Przeżył bardzo ciężkie przesłuchanie z torturami. Został uratowany przez Armię Krajową. Niestety to się zakończyło źle dla wielu osób, które były zaangażowane w tę akcję i zostały po prostu skazane. Zostały odwetowo wykonane wyroki śmierci. Wyroki śmierci, tak jest. Ale rzeczywiście, zwłaszcza jeżeli chodzi o tę drugą udaną misję, kiedy Karski przedostał się do Wielkiej Brytanii, no to on był wtedy po wizycie w warszawskim getcie, dwukrotnie wszedł do getta, po również wejściu do obozu, prawdopodobnie to był obóz w Izbicy Lubelskiej. I właśnie w Londynie przekazał zarówno materiały, które otrzymał, ale też informacje o tym, co widział, co się stało. I te informacje były podstawą między innymi do słynnej noty Raczyńskiego do państw sprzymierzonych, w której polski rząd na uchodźstwie domagał się ze strony aliantów działania, żeby ratować tych już coraz ginących polskich Żydów. To teraz mamy odpowiedni fragment rozmowy Macieja Wierzyńskiego z Głosu Ameryki z Janem Karskim. To są fantastyczne, wielogodzinne wywiady przeprowadzone przez legendarnego dziennikarza. To jest króciutki fragment poświęcony dokładnie tej sprawie. Na skutek i tego raportu, i moich osobistych rozmów Jedyne, co miało skutek natychmiastowy, to odnosiło się do środowiska polskiego. Jak archiwa wykazują, już 1 grudnia Zygelbojmy z Bundu Schwarzbartsjonistów, oni byli członkami Rady Narodowej, wnieśli rezolucję nawołującą rząd polski do natychmiastowego działania międzynarodowego, aby pomóc Żydom w Polsce. Ja powiedziałem Zygelbojmowi i Schwarzbartowi, jak tylko przyjechałem, że to jest panów obowiązek naciskać na rząd polski. Rząd polski według przywódców panów stronnic nie robi dostatecznie dużo. 10 grudnia rząd polski oficjalną deklarację składa międzyalianckiej Radzie Wojennej, żeby pomogli Żydom, żeby ogłosili deklarację do narodu niemieckiego, żeby interweniował i tak dalej. 17 grudnia międzyaliancka Rada Wojenna wydała tego rodzaju deklarację, oczywiście osłodzona, nie w takiej ostrej formie. 18 grudnia archiwa wykazują, Raczkiewicz wysyła list do papieża. Już po wojnie, ja przeczytałem ten list w Londynie, on tam jest w archiwach. Pamiętam jedno zdanie, u twoich stóp Ojcze Święty, błagam o interwencję. To, co tam archiwa pokazują, dostał jakąś odpowiedź, zdaje się od sekretarza stanu, że Ojciec Święty już interweniował, nawołując wiernych, że nienawiść i prześladowania są sprzeczne z wolą boską. Na tym to się skończyło. Następnie, 18 stycznia, znowuż archiwa wykazują, z inicjatywy Raczyńskiego, który wtedy był także pełnił obowiązki ministra spraw zagranicznych, zebrała się Międzyaliancka Rada Wojenna. Przewodniczył Iden, jak zawsze. Raczyński przedstawił wszystkie żądania Żydów, o których mówiłem w poprzednich naszych rozmowach. Na każde żądanie Iden odpowiadał nie. Na każde żądanie Iden odpowiadał nie. Iden był wtedy ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, a chodzi o postulaty społeczności żydowskiej w Polsce, bo Jan Karski spotkał się z siłami politycznymi działającymi w podziemiu w getcie i to były postulaty dotyczące czy to akcji informacyjnej, czy to wręcz akcji zbornej w obronie mordowanych polskich Żydów. Na każde pytanie usłyszał odpowiedź nie. Nie było wtedy świadomości chyba, ale też nie było woli i nie było chyba możliwości, żeby przeciwdziałać Holokaustowi. Te postulaty były trudne do realizacji, to znaczy no, były tam powiedzmy prostsze, typu bombardowanie infrastruktury niemieckiej, aczkolwiek no, na tym etapie wojny te samoloty alianckie docierały jeszcze stosunkowo płytko, powiedzmy, bo ta obrona przeciwlotnicza była jeszcze dosyć mocna, w związku z tym to by się wiązało z dużymi stratami. Tam były takie postulaty również jak zabijanie jeńców niemieckich, co z kolei no, oznaczałoby, no, było to dyskusyjny postulat, no, bo to oznaczałoby tylko rozkręcenie spirali nienawiści. Można wątpić, czy alianci byliby w stanie przebić w okrucieństwie i w bestialstwie nazistów, Niemców. Więc wydaje się, że było trudno zrealizować te postulaty aliantom, ale rzeczywiście na pewno można było zrobić więcej. Ale wojna, jak podkreślali politycy, do których docierały raporty Karskiego, a one miały, dlaczego one były takie ważne? Ponieważ Karski, poza tym, że był emisariuszem, był świadkiem. Bo wcześniej przecież dochodziły różne informacje, zwłaszcza z okupowanych terenów polskich, ale nagle stawał przed przywódcami, przed dziennikarzami, przed pisarzami, przed różnymi organizacjami społecznymi, najpierw w Anglii, a potem w Stanach Zjednoczonych, człowiek, który mógł powiedzieć, ja tam byłem, ja to widziałem. Prawda? Widziałem tą degradację ludzką, ten głód, tą śmierć, tą sponiewieranie ludzkiej istoty, to cierpienie potworne. Ja to widziałem na własne oczy. Ale zarówno przywódcy brytyjscy, jak i przywódcy amerykańscy jakby dawali do zrozumienia, a czasami wręcz mówili wprost, że wojna nie toczy się o Żydów. Najważniejsze jest, żeby zwyciężyć Hitlera, a wtedy, jak powiedział Roosevelt, a winni zostaną po wojnie, po zwycięstwie nad Hitlerem, ukarani. Tu jest jeszcze jeden taki motyw, który zresztą pojawia się nie tylko w wypadku Holokaustu, ale w wypadku wielu takich sytuacji zbrodni wojennych, czy jakichś właśnie ludobójstwa. że ludziom trudno jest uwierzyć. Jest taka słynna rozmowa, oprócz tych rozmów z tymi wielkimi politykami. Z Felicjem Hamburgerem. Frankfurterem, tak. Sędzią Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, gdzie ten sędzia mówi, Frankfurter mówi, to jest niemożliwe. I wtedy ambasador Ciechanowski, który był obecny przy tej rozmowie, ale czy to jest człowiek godny zaufania? Czy pan nie wierzy naszemu człowiekowi? Nie, ja nie mówię, że ja mówię, że to nie jest prawdziwe. Ja nie mówię, że on kłamie. Ja nie mówię, że on kłamie. Ja nie mogę w to uwierzyć, prawda? I to jest bardzo skala tych zbrodni była niewiarygodna, tak, po prostu. To tak naprawdę jest precedens chyba na skalę historyczną. Oczywiście, no pewnie te takie rzeczy to się działy w bolszewickiej Rosji i tak dalej, ale jeżeli chodzi o Europę, to w jakby takich ogarnialnych historycznie czasach nic tak strasznego się w Europie nie wydarzyło. Więc rzeczywiście trudno było uwierzyć w ogóle w skalę tego przedsięwzięcia. Więc jakby przekonanie się o tym, że to jest prawdziwe, uruchomienie całej machiny propagandowej, żeby wytłumaczyć również swoim obywatelom, że należy interweniować i tak dalej, to naprawdę nie jest takie proste przedsięwzięcie. I psychologicznie, i politycznie. Karski na konferencji, którą kiedyś w Waszyngtonie po wojnie oczywiście zorganizował między innymi Elie Wiesel, również ocalony z zagłady węgierski Żyd, myśliciel, potem na emigracji. Noblista oczywiście. Karski w swoim wystąpieniu tam, a bardzo go długo Elie Wiesel namawiał, żeby on się zgodził wygłosić takie główne przemówienie, powiedział i pozwolą państwo, że zacytuję. Jestem praktykującym katolikiem. I chociaż nie chciałbym wygłosić tu jakiejś herezji, moja wiara wciąż mówi mi, że ludzkość popełniła drugi grzech pierworodny. Ten grzech będzie prześladował ludzkość do końca czasów. Ten grzech prześladuje mnie i chcę, aby tak było. Trzeba też jeszcze powiedzieć, że jakkolwiek dziś misja Karskiego jest znana historyką, to co chciałbym trochę uczynić przedmiotem naszych rozważań, to wydaje mi się niezbędne jest z punktu widzenia każdego ludzkiego interesu narodowego i interesu po prostu w nas wszystkich, prawdy historycznej, żeby ta historia stała się znana powszechnie. Są nieśmiałe jaskółki tego procesu. Dużo w tej sprawie robi oczywiście i Muzeum Historii Polski, i Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego. Mamy w tej chwili, o czym możemy powiedzieć, no to oczywiście ten komiks włoski, no bez działań edukacyjnych wcześniejszych polskich instytucji, polskiej dyplomacji, to by nie powstało. No to jest rzeczywiście wielkie wydarzenie. Do największego włoskiego dziennika w piątek dodano do całego nakładu opowieść o polskim kurierze, który próbował ostrzec świat, opowiedzieć o tragedii Żydów, ale oczywiście też tragedii Polaków, bo on miał takie oba zadania. To mamy jedno. Był taki drugi komiks, który w Polsce wydano, prawda? No, to był komiks, który wydano najpierw w Stanach Zjednoczonych, a potem w Polsce. To był komiks Zatrzymać Holokaust, narysowany przez Rafaela Medoffa. To jest o tyle ważne, że to jest taki słynny grafik, który rysował rozmaite popularne komiksy, jeśli dobrze pamiętam, Supermana, czy któryś z tych słynnych. Ja nie jestem tutaj... Do tego stopnia słynny, że w momencie, kiedy się ukazał w Stanach Zjednoczonych, to była o tym informacja w New York Timesie. Tak, więc to jest naprawdę znakomity komiks, znakomicie narysowany. I Polak był autorem scenariusza. Współautorami. Dean Motter był tutaj autorem scenariusza, natomiast rzeczywiście był wspierany tutaj przez zespół, który no, po części tworzy dzisiaj właśnie Fundację Edukacyjną imienia Karskiego. Tam Ewa Wierzyńska, jeśli dobrze pamiętam, w tym uczestniczyła. I ten komiks powstał i w wersji angielskiej, i w wersji polskiej. Natomiast ja bym chciał jeszcze powiedzieć to, że zainteresowanie Karskim w dużej mierze zostało wywołane przez taką dużą akcję realizowaną wówczas przez Muzeum Historii Polski we współpracy ze środowiskami amerykańskimi, polskimi, żydowskimi. Tutaj właśnie Ewa Juńczyk jako wówczas konsul generalny Rzeczpospolitej w Nowym Jorku też była bardzo zaangażowana. Ewa Wierzyńska była takim koordynatorem i w dużej mierze Fundacja Edukacyjna wyrosła z tego projektu i w ramach tego projektu mieliśmy i wystawę, która jeździła no, po całym świecie właściwie od Japonii aż po Kalifornię. Ją pokazywaliśmy. Mamy wystawę, która wciąż jest dostępna w internecie, na takiej platformie Google Cultural Institute. Mieliśmy wiele spotkań, wiele edukacyjnych projektów, wiele inicjatyw, które promowały Karskiego na całym świecie. Myślę, że najważniejszym takim, czy najbardziej takim spektakularnym osiągnięciem tego roku Karskiego było to, że udało się wydreptać i uzyskać medal wolności, który przyznał wówczas Barack Obama, muszę powiedzieć, że to rzeczywiście było niesłychane osiągnięcie, ponieważ różne środowiska w Stanach Zjednoczonych mają swoich bohaterów. To może być zarówno wybitny piosenkarz, jak Bob Dylan, prawda? Czy działacz społeczny, czy polityczny. I latami starają się uzyskać takie uhonorowanie tym najważniejszym cywilnym odznaczeniem Stanów Zjednoczonych, jakim jest Medal Wolności. Nam się to udało w ciągu 11 miesięcy. To był rzeczywiście wyjątkowy. Nikt, żaden kongresman ani senator nie zawahał się, czy ten wniosek, którym chodziliśmy z prośbą o podpisanie, bo trzeba ten wniosek złożyć do Białego Domu, nie zawahał się, żeby podpisywał wniosek o uhonorowanie Jana Karskiego. A wystawy, o której mówił pan dyrektor, 3 dni temu wystawa, ta właśnie, o której mówimy, została otwarta w Rzymie i będzie do 27 lutego w takim Domu Pamięci z inicjatywy naszego Instytutu Polskiego w Rzymie oraz Ambasady Polski. I ona ciągle krąży, ta wystawa, po całym świecie. Ale muszę powiedzieć z pewnym rozczarowaniem, że mimo naszej bardzo intensywnej działalności, wciąż jeszcze Karski jest postacią... Nie jest postacią znaną powszechnie. Niedostatecznie znaną nawet w Polsce. Kiedyś mieliśmy przy okazji nazwania bulwarów nadwiślańskich w Warszawie imieniem, części tego bulwaru imieniem Jana Karskiego. Mieliśmy tam swoje takie stoisko i pytaliśmy przechodniów, czy wiedzą, czy z kim im się kojarzy Jan Karski. Na ogół kojarzył się z Powstaniem Warszawskim. A w momencie, kiedy wybuchło tu Powstanie Warszawskie, Jan Karski był już w Stanach Zjednoczonych i pisał książkę Tajne Państwo. Oczywiście, gdyby był w Polsce, zapewne, tak jak całe jego pokolenie wychowane w wolnej Polsce. To skojarzenie zresztą nie jest do końca przypadkowe, no bo zarówno Jan Karski, jak Jan Nowak-Jeziorański, jak Jerzy Lerski-Jur to są najważniejsi kurierzy Polskiego Państwa Podziemnego, czyli jakby to skojarzenie z powstaniem jest jakoś na miejscu, natomiast jednocześnie ono w ogóle nie oddaje tego, co Karski zrobił i co zrobić próbował. I pełni jego biografii. I właśnie tutaj mówimy o tym, o czym ja chcę mówić. To znaczy, bo tak się zastanawiam, co jeszcze mamy. No, na przykład najgłośniejszą książkę o Karskim jednak napisał Francuz. To była ta powieść. To się chyba Henel nazywa. Henel, tak. Henel, i to wywołało wielką awanturę. I Landsman się wściekł. Pamiętacie, co się tam działo we Francji. Ale proszę popatrzeć. Ja przyniosłam ze sobą jubileuszowe wydanie Opus Magnum Jana Karskiego, Wielkie Mocarstwo wobec Polski. Geopolityczna taka książka. Tak, to jest wielkie dzieło, bardzo aktualne, o którym wiele osób mówi, że powinno być książką przeczytaną przez każdego, kto pretenduje do miana polskiego inteligenta, a na pewno przez współczesnych polityków. I to wydanie jubileuszowe Wydawnictwa Poznańskiego wydaliśmy z okazji stulecia stosunków polsko-amerykańskich. I oczywiście, że jest to książka nie do poduszki. To jest książka do studiowania. Ale zanim do tej książki dojdziemy, to mamy ten komiks. I muszę powiedzieć, że w naszych działaniach edukacyjnych młodzież, czyli uczniowie już ostatniej klas szkoły podstawowych i liceum, pierwszy ich kontakt z Karskim to jest za pośrednictwem tego komiksu. I jeszcze ważna musimy wspomnieć o filmie dokumentalnym Sławomira Grünberga. Sławomira Grünberga, tak. Który dostał orły i był też pokazywany no, na całym świecie niemal. Ale na festiwalach. Proszę zwrócić uwagę, interesująca rzecz, że trzy lata temu ten dokument na Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Moskwie dostał rosyjskiego Oscara, który się nazywa Ławr. Jeszcze chciałem powiedzieć o książce Do poduszki, bo skoro mówiliśmy o książce Nie do poduszki, to książką, no może nie we wszystkich fragmentach, ale w znacznej mierze Do poduszki jest właśnie książka Tajne państwo. I bardzo ciekawa jest też historia powstania tej książki. O tej historii opowiemy za chwilę, ponieważ dlaczego chcę za chwilę? Dlatego, że chciałbym też wrócić do odległej już historii, jak to się stało, że na podstawie tej książki nie powstał hollywoodzki film. Mhm. To jest bardzo ciekawa historia. A mnie się wydaje, że przede wszystkim jednak brakuje wielkiego, epickiego filmu o Janie Karskim, który myślę byłby też wydarzeniem na skalę światową, jeśli zrobiłby to wybitny artysta. Nie wiem, taki jak Roman Polański zrobił Pianistę choćby. A teraz posłuchamy muzyki, którą zdaje się Jan Karski lubił, a na pewno taka muzyka pięknie brzmiałaby w filmie o Janie Karskim. To będzie Wojciech Kilar i polonez z filmu Pan Tadeusz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To był polonez z filmu Pan Tadeusz autorstwa Wojciecha Kilara. Dziś w programie Kwestia Kultury rozmawiamy o Janie Karskim. Moimi Państwa gośćmi są Ewa Juńczyk-Ziemecka z Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego oraz dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro. I zatrzymaliśmy się na historii filmu. Do tej pory udało się zrobić jedynie w Polsce spektakl teatru, telewizji Magdaleny Łazarkiewicz, która wspólnie ten scenariusz napisała z Dominikiem Rettingerem, i film dokumentalny, bardzo dobry, nagradzany nawet w Rosji, mimo że tam, jak wiemy, to Polska jest obarczana ostatnio winą o rozmaite zbrodnie wojenne. Natomiast wielki film epicki o Janie Karskim nie powstał i to nieszczęście dotyczące tego filmu zaczęło się już w momencie, kiedy Jan Karski napisał swój wielki, jeden z największych w amerykańskiej historii, polski bestseller, bo książka Tajne Państwo, wydana w 1943 roku w Ameryce, stała się wielkim przebojem wydawniczym. Tak, ale to było jeszcze trochę inaczej, bo najpierw Jan Karski otrzymał właśnie takie zamówienie, żeby spowodować uruchomienie produkcji filmu na temat polskiego państwa podziemnego w Hollywood. I on z taką misją, to była jego kolejna misja, którą już z Londynu, nie do Polski, ale do Stanów Zjednoczonych pojechał, ale to się nie udało. Okazało się, prawdopodobnie tutaj zaważyły już rosnące wpływy sowieckie w Stanach Zjednoczonych, ze względu na to, że jednak Związek Sowiecki był tym głównym sprzymierzeńcem, głównym aliantem, który w dużej mierze wziął na siebie ciężar wojny z Niemcami. W związku z tym to zostało przyblokowane. Jak wiemy, powstała Casablanca o nieistniejącym niemal czeskim ruchu oporu, którego przywódca nazywa się Laszlo, czyli nosi nazwisko węgierskie, jeszcze dodajmy. A co ciekawe, jest wzorowany na polskim bohaterze, ale to już odrębna sprawa. Natomiast jeśli chodzi o ten film, to Karski, ponieważ nie mógł zrobić filmu, więc napisał książkę. I ta książka była napisana żywym, świetnym językiem i opowiadała o... Ona była taka po części autobiograficzna i opowiadała w polskim państwie podziemnym, również o tych przeżyciach związanych z wchodzeniem do getta, z obozem Wisbicy, z tym przesłuchaniem niezwykle brutalnym. Próbie samobójczej i tak dalej. I to jest fantastyczna książka właśnie do czytania. W roku Karskiego została wznowiona w nowej, redagowanej wersji, na nowo przetłumaczonej. Staraniem fundacji zostało wydane i Georgetown University drugie wydanie. Pierwsze, jak wspomnieliśmy, było w 1944 roku, a drugie ze wstępem Madeleine Albright zostało wydane w Stanach Zjednoczonych. I tam bardzo ważna jest dodatkowa część tej książki, zarówno w amerykańskim drugim wydaniu, jak i w wydaniu sprzed kilku lat, rzeczywiście Znaku Horyzont w Polsce. Mianowicie na naszą prośbę profesor Piotr Wróbel z Uniwersytetu w Toronto z uwagą przeczytał tą książkę i rozszyfrował to, co Karski, pisząc ją w 1944 roku, musiał zakamuflować, ponieważ jeszcze toczyła się wojna. On nie mógł wszystkiego powiedzieć, ponieważ mógłby narazić na niebezpieczeństwo struktury państwa podziemnego w Polsce i wiele osób, które było w te struktury zaangażowane i je tworzyło. W związku z tym wartość tego wydania, zarówno amerykańskiego z Georgetown University, jak i tego wydanego przez Znak Horyzont, jest taka, że ona te opracowania Piotra Wróbla uzupełniają o pewne wiadomości historyczne całą tą książkę. Bo to jest książka taka przygodowa, może to zbyt lekko powiedziałam, sensacyjna. Karski miał cudowny talent, świetnie opowiadał i on tak jak opowiadał, tak napisał tą książkę i ona jest rzeczywiście wspaniała do czytania. Natomiast sprzedano tej książki ponad 200 tysięcy egzemplarzy w Stanach Zjednoczonych. To był wielki sukces. Ponad 300. Ponad 300 nawet. Robercie, ponad 300. To był gigantyczny sukces. I ona jest, tak jak to dzieło Karskiego, Wielkie Mocarstwa, to jest rzeczywiście do studiowania, tak tamta książka jest powiedziałabym, bardzo taka, przystępna do czytania przez maturzystów, przez z uczniów, nawet uczniów szkół licealnych, na pewno, na pewno. To można powiedzieć jeszcze o dalszym losie tej książki, bo wtedy, kiedy trwała akcja promocyjna tej książki, tak naprawdę doszło do ustaleń jałtańskich. I nagle Jan Karski, który miał mnóstwo spotkań, który był w centrum zainteresowania przez pewien czas w Stanach Zjednoczonych, te spotkania się skończyły. Skończyło się zainteresowanie amerykańskie i już potem zapraszały go tylko ewentualnie jakieś środowiska antykomunistyczne, prawicowe i tak dalej. Natomiast cały ten szeroki, ta szeroka publiczność odpłynęła, ponieważ już były inne zalecenia, inne prądy polityczne zaczęły panować. Stany Zjednoczone wycofały poparcie dla rządu polskiego na emigracji. Tak samo zresztą zrobiła Wielka Brytania. W związku z tym ta sprawa polska stała się drugorzędna, a właściwie stała się problemem w obrębie koalicji. Została przegrana, można powiedzieć, w Jałcie. Tak. Można też powiedzieć, że te próby z realizacji filmu trwają wiele lat. Tych projektów było kilka. A jakich projektów było kilka filmów? Bo ja słyszałem. Projektów filmu fabularnego. No, na przykład Janusz Głowacki przymierzał się do napisania takiego tekstu. Wiem, że też fundacja nad czymś takim pracuje. Od kilku lat my staramy się bardzo o to, żeby powstał film. Duża produkcja amerykańska. Oczywiście w kooperacji, byłoby miło, żeby to była kooperacja z Polską. Powstał jeden scenariusz napisany przez jednego ze scenarzystów współpracującego ze Spielbergiem. Ten Andy Stern, bo tak się nazywał, przyjechał do Polski, zawieźliśmy go wszędzie, we wszystkie miejsca, które są związane z Karskim, łącznie z Nowym Sączem, gdzie właśnie przebywał w szpitalu. Czyli skąd uciekł z tego szpitala? Znaczy nie uciekł, bo on był po próbie samobójczej i został uratowany odbity. Tak, odbity. I tam się zdarzyła ciekawa historia z tym Andym. To jest dobry scenarzysta, wykształcony człowiek i kiedy przyjechał na nasze zaproszenie, to zapewniał, że przeczytał wszystkie książki na temat Karskiego i na końcu tego jego pobytu w Polsce zaprosiłam go do Muzeum Powstania Warszawskiego po to, żeby pokazać mu, do jakiej generacji należał Karski, do tej właśnie generacji Polaków wychowanych w wolnej Polsce już i że zapewne brałby udział w tym powstaniu, gdyby nie był w Stanach Zjednoczonych już wtedy i nie mógł wrócić do Polski. I ten Andy Stern wyszedł niesłychanie speszony z tego po obejrzeniu muzeum z przewodnikiem. To był dosyć długi pobyt tam, ponad dwugodzinny. I przyznał mi wtedy, bardzo skruszony, powiedział takie zdanie, że nie zdawałem sobie sprawy, że w czasie II wojny światowej Polacy też ginęli. Mhm. I to było niezwykłe dla niego, no a tym bardziej dla mnie. Jak panuje ten, jaki jest ten stereotyp, jakie są te braki w edukacji stronach zapewne. To chyba jest też tak, że po prostu kwestia Holokaustu przysłoniła resztę ofiar europejskich, które przecież były w rozmaitych krajach, czy to w Polsce, czy to w Rosji, czy na dzisiejszej Białorusi, Ukrainie. Pani Pelosi właśnie po wizycie w Auschwitz wymieniła różne ofiary, ale akurat Polaków nie wymieniła. Ale niewątpliwie zapotrzebowanie na taki film jest potrzebne nie tylko dlatego, że chcielibyśmy, aby ten polski i amerykański bohater Jan Karski był rozpoznawalny i żeby był zapamiętany, ale przede wszystkim dlatego, że przesłanie, jakie z niego płynie, jest niesamowicie uniwersalne i na takie postacie i na takie postawy jest ogromne zapotrzebowanie dzisiaj, ponieważ młodzi ludzie nie mają dzisiaj wielu bohaterów do wyboru, którzy mogliby być dla nich, stanowić pewien taki role model. Wzorzec, tak. A Karski niewątpliwie swoim życiem i swoim pokazuje przede wszystkim to, że to, co w człowieku jest najcenniejsze, czyli postawę moralną. Postawa moralna. I nieobojętność. Bo o czym jest Karski? Karski jest o tym, że on, widząc ludzką krzywdę, takie obojętność wobec tej ludzkiej krzywdy, zaczyna być człowiekiem, zaczyna zaczyna działać. Oczywiście, że on sam nie działał, tylko w imieniu Polskiego Państwa Podziemnego, ale on nie musiał pójść do getta warszawskiego i narażać się. Poinformować, no, mógł się spotkać z tymi przywódcami żydowskimi, ale to właściwie wystarczyło. On po tym pierwszym spotkaniu dopiero idzie, postanawia zobaczyć na własne oczy. Czyli robi coś znacznie więcej niż ktokolwiek od niego oczekiwał. Ogląda przecionek zagłady Żydów. Tak. I nie musiał jechać do Izbicy Lubelskiej. On się tam przebiera w mundur strażnika i idzie. Ryzykując życie oczywiście. Niewątpliwie. I więc to jest coś, na co jesteśmy dzisiaj głodni, na takich bohaterów, którzy mogliby nas uczulić na cierpienie innych i na pogardę wobec innych, lekceważenie innych, którym dzieje się coś zupełnie niesprawiedliwego i złego, a my albo odwracamy głowę, bo nam to nie pasuje, albo jesteśmy obojętni, albo po prostu nie chcemy sobie zawracać głowy, bo mamy swoje problemy. I nie chcemy się zajmować czymś, co jest nam niewygodne, albo niemiłe, albo wymaga od nas pewnego wysiłku i jakiejś nadzwyczajnej aktywności. Niestety, jak dotąd film o Karskim nie powstał, powstał kolejny scenariusz naszym staraniem. I mamy reżysera, który na razie nie może realizować tego filmu, bo dostał niezwykle atrakcyjną propozycję skądinąd. Oczywiście szukamy funduszy i mamy nadzieję, że powstanie wielka produkcja o Karskim, tak jak słyszymy, ma powstać wielka produkcja o Pileckim. No na pewno ten film, ja jestem przekonany, że po pierwsze ten film, gdyby go dobrze zrealizowano, byłby dużym wydarzeniem, bo to jest absolutnie niezwykła biografia, tak? Myślę, że właściwie, kiedy Jan Karski, wysłuchałem tych opowieści teraz, przygotowując się do tej audycji, jego, kiedy Jan Karski opowiada o swoich misjach, o swoich spotkaniach z wielkimi tego świata, to są w zasadzie gotowe sceny filmowe. Tam właściwie nic nie trzeba dopisywać. Tam wszystko jest napisane włącznie z tym, jak w czasie rozmowy z Rooseveltem, kiedy Karski informuje go o tym, co się dzieje w Polsce, o prześladowaniach, o masowych mordach i o Holokauście, ni stąd, ni zowąd Roosevelt, jakby chcąc zmienić temat, można chyba tak to interpretować, pyta o konie. Tak. Pyta o konie, że w Polsce jako kraju rolniczym, co się dzieje z końmi. Tak. Tymczasem Karski jakby oczywiście osłupiał, usłyszawszy to pytanie, bo on opowiada o milionach zamordowanych, a tu go pytają o konie. Podobnie jest choćby ta opowieść o tym, jak ten najważniejszy mikrofilm z dokumentami dotyczącymi właśnie Holokaustu, bo to była główna informacja, której Zachód nie miał, bo jeśli chodzi o sytuację państwa podziemnego, to te informacje spływały sukcesywnie, natomiast... Jeśli chodzi o los Żydów, one też spływały, natomiast rzeczywiście to było świadectwo, to było jednak kluczowe, to znaczy, że człowiek, który to widział na własne oczy, bo te informacje o losie Żydów, one sukcesywnie przez polskie państwo podziemne były jednak dostarczane na Zachód. Ale jednocześnie też Karski w tych samych nagraniach Macieja Wierzyńskiego opowiada, kiedy przekazał te mikrofilmy i te informacje zostały opublikowane przez prasę, on nieustannie udzielał wywiadów, był po prostu jakby w centrum zainteresowania prasy brytyjskiej w tym momencie, bo potem dopiero amerykańskiej, właśnie dlatego, że... Chociaż to i tak i nie, to znaczy, że te informacje często trafiały właśnie na dopiero gdzieś tam trzecią, czwartą stronę. One na 16 w pewnym momencie w New York Times. Tak, także to jest ciekawe właśnie, że one były niewygodne. To znaczy, było pewne zainteresowane, ale jednocześnie alianci wcale nie starali się uczynić z tego jakiegoś głównego tematu. Myślę, że z jednej strony to była tak trochę pułapka, którą nastawiał na nich Hitler. To znaczy mówił, że właśnie jego propaganda mówiła, tak, alianci walczą w imię żydowskich interesów. To był jeden z argumentów propagandowych. I to był argument właśnie dla Roosevelta, który bał się posądzeń o to, że walczy w imieniu interesów żydowskich. Tak, bo to byli demokratyczni politycy, którzy chcieli pokazać, że my walczymy w imię brytyjskich, amerykańskich interesów, a nie w imię żydowskich, polskich, czy jakichkolwiek innych. A ja chciałabym jeszcze dodać, że życie Karskiego po zakończeniu wojny toczyło się dalej. I bo nie tylko jego te wielkie, dramatyczne przeżycia z czasów II wojny światowej to są gotowe scenariusze, jak pan zwrócił uwagę, ale co się stało potem z Karskim? Karski zamilkł na wiele, wiele lat. I nie chciał wracać do tych wspomnień. Zarówno to getto warszawskie, został, jak został naukowcem, został, zajął się właśnie geopolityką. Tak, ale wie pan, zarówno getto warszawskie, jak i Izbica zostało w nim i nigdy go nie opuściło. I wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, że Karski był jakby dotknięty skrzydłem śmierci. Bo proszę popatrzeć, w czasie II wojny światowej on nie zdążył nawet jednego strzału oddać. Prawdopodobnie on nie zabił ani jednego Niemca. On chciał ratować cały naród, polski, żydowski, i nie udało mu się. Kiedy poszedł, dotarł do Londynu i rozmawiał z Zygelbojmem i dokładnie mu opowiadał wszystko, a miał pamięć fotograficzną. A Zygelbojm miał w tym czasie swoją rodzinę w getcie warszawskim. Reprezentował w Londynie bunt w polskim rządzie na uchodźstwie. Zygelbojm swoimi kanałami, a Karski swoimi, starali się poruszyć opinię Wielkiej Brytanii. Nie udało się. Zygelbojm popełnił samobójstwo. W geście rozpaczy, protestu. I solidarności z narodem, bo jak on popełnił to samobójstwo? On odkręcił gaz. I Karski do końca życia miał takie poczucie, o czym mi mówił osobiście, że gdyby może nie mówił tyle szczegółów, gdyby może Zygelbojm tak go nie naciskał, to być może nie targnąłby się na swoje życie. Proszę popatrzeć, co on robi dalej. Karski potem ożenił się z Polą Nireńską, żydowską polską tancerką, której rodzina prawie cała, w takim monodramie tanecznym, ona mówi, że ponad 70 osób z jej rodziny zginęło w zagładzie. Ona była w nieustannej depresji już w momencie, kiedy została żoną Karskiego. To była dojrzała kobieta. Jego życie po wojnie upływało w cieniu tych strasznych przeżyć wojennych. Tak, tak, ale tak. Proszę powiedzieć, on starał się przynajmniej uratować tą żonę. I to też się nie udało. Tak. Ona popełnia, już w bardzo podeszłym wieku, popełnia samobójstwo. Nawet czasami mówi, że ja nikogo nie uratowałem. Tak jako jest, taki rodzaj... ja nikogo nie uratowałem. Taki dramat, można powiedzieć, antyczny dramat. Tak, nikogo konkretnego nie uratował. Tak się wydaje przynajmniej, chociaż można się zastanawiać, być może na przykład te decyzje już z końcowego etapu wojny, kiedy Amerykanie wymieniali Żydów za ciężarówki na Węgrzech, to jeden z takich epizodów, które na pewno również Karski się przyczynił tak naprawdę do tego. A jednak Yad Vashem, Instytut Pamięci w Izraelu, który przyznaje Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata dla nieżydów, którzy uratowali komuś życie w czasie zagłady, decyduje się przyznać Karskiemu taki tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, medal i drzewko w Ogrodzie Sprawiedliwych. No i potem niestety musimy skończyć. To jest właściwie chyba dobra puenta tej historii, jakkolwiek ja bym chciał, żeby puentą tej historii było to, żeby ten film powstał kiedyś. No, wierzę, że powstanie. I liczymy na to, że on kiedyś powstanie. No bardzo na to liczymy, bardzo byśmy chcieli. To jest potrzebne nam wszystkim. Ewa Jączyk-Ziomecka z Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego i Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski, byli moimi państwa gośćmi. Program przygotowali Magdalena Trzaska i Ewa Redel. Ja nazywam się Mariusz Ciesik i słyszymy się za 2 tygodnie. A na koniec będzie znowu Wojciech Kilar, tym razem walc z Ziemi Obiecanej. Myślę, że taki walc spodobałby się Janowi Karskiemu.